إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقزانك كتك إيمان خطبيانك إلي يكوى قبل يليو nilikuwa nimeelezea uhatari wa siku ya kiyama, siku ambayo sisi ndio tunaisogelea tukiwa tunaiendea kila kukicha, kila kukichwa, kila tukipumua, kila tukila, tujue tunapunguza maisha yetu na kuishi kwetu kwa dunia. Na ni jambo zito linalotusubiri. Na sisi ni wepesi sana, sisi ni madhaifu mno. Allah ametutaja katika sifa za kuumbwa kwetu, akasema wa khuliqal insanu dhaifa, ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni dhaifu sana. Mwanadamu ni dhaifu mno. Mwanadamu hachelewi kukata tamaa. Mwanadamu akiliona janga limemsakama, anakokimbilia ni kulia, ikishindikana ni kukata tamaa, na kulikubali basi na lije yaishi. Sasa jahannam na adhabu za akhera sio kwamba basi yaishe, hakuna kuisha, ndio yanaanza. Yani maisha ndio yale kule ya akhera. Usipoiweka sawa akili yako, usipoiweka sawa hofu yako na Mola wako, Mola wako, ujue maisha bado maisha ni kwa akhera, ndio maisha. Leo duniani Allah ametukadiria umri kidogo sana kwa ajili ya kuitengeneza akhera. Ukijisahau kwa maua ya dunia na mapambo ya dunia utaharibikiwa. Ndugu zangu katika imani, nilitoa mfano wa Nabii Adam alayhi salam, jinsi ambavyo atakavyojitetea hata uwezekano wa yeye kusimama mbele ya Allah na kumuomba Allah jambo lolote. Anajiona hafai, anajiona hawezi kwa kosa moja alilolifanya, ambapo alikatazwa kule katika ule mti lakini akala. Allah baadaye akatangaza kumsamehe, pamoja na kwamba Adam alayhi salam alishasamehewa, lakini siku ya kiyama kwa balaa lake hamu ya kuongea lolote mbele ya Allah hana, kwa kosa ambalo limethibitishwa na Allah mwenyewe kumsamehe kwake tangu leo duniani. Na aya leo tunaisoma, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Tunasoma aya siku zote inayothibitisha msamaha uliotoka kwa Allah kwa Nabii Adamu alayhi salam. Lakini haikuishia kwa Adamu alayhi salam. Kutoka kwa Adam ikaja kwa Nuhu, kisha kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alayhi salam pia anaombwa, wewe ni Khalilur Rahman, kipenzi cha Allah, wewe mwingi wa rehema, tuombee kwa Allah. Anataja mambo matatu ambayo alisema uongo Nabii Ibrahim, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lam yakdhib Ibrahimu an-nabiyyu qattu illa fi thalathi kidhbatin, hakuwahi kuzungumza uongo Nabii Ibrahim, nabii wa Allah, haijatokea kuongea uongo isipokuwa katika mambo matatu. Mambo matatu haya Mtume akayataja, thintaini fi dhati Allah, mambo mawili yalikuwa ni kwa ajili ya Allah. Alipokuwa anataka kuwajengea hoja Nabii Ibrahim watu wake ambao wanaabudu masanamu, wanayaamini na kuyategemea na kuyaomba na kuyaogopa, fanadhara nadharatan fin nujumi faqala inni saqim, aliangalia kwenye nyota Nabii Ibrahim akasema mimi naumwa, mimi naumwa, aliyekuwa haumwa. Alitaka apate fursa na ajenge mazingira ya kuyadhuru masanamu yao. Walipoondoka akayakatakata, akayavunjavunja, kasoro lile kubwa zaidi miongoni mwayo. Uongo wa kwanza ni pale aliposema inni saqim. Uongo wa pili ni pale walipomuuliza man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, nani kayafanya mambo haya kwa miungu yetu ewe Ibrahim? Akasema bal fa'alahu kabiruhum hadha, aliyefanya haya yote ni huyu mkubwa wao huyu. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kama wanaweza kuongea waulizeni tu, atasema. Haya ni maeneo mawili, lakini pia katika aya nyingine imetaja jambo lingine. Alipoangalia nyota akasema yule ndio Mungu wangu, akaangalia mwezi akasema yule ni Mungu wangu, akaangalia jua siku nyingine akasema huyu ni Mungu wangu, tena huyu ndio mkubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala haya yote ameyataja katika surati al-An'ami akisema wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Hapa anampa udhu Nabii Ibrahim. Aya ya kwanza ni katika surati Swafat, nyingine katika surati al-Anbiya, na hizi ndizo zitaja za nyota, mwezi na jua ni surati al-An'ami. Allah anasema hizi ni hoja zetu sisi, amezinasibisha yeye kwake yeye Allah. Wa tilka hujjatuna, hizi ni hoja zetu, zilikuwa ni njia ambazo atainaha Ibrahima ala kaumihi, tulimpa Ibrahima azungumza maneno haya dhidi ya watu wake. Kwa hiyo ni kwamba ni vitu ambavyo Allah mwenyewe alimruhusu, lakini siku ya kiyama inapofika Nabii Ibrahima hajielewi itakuwaje na hali ndio hii. Na jambo la tatu lililotajwa katika ile hadithi ambayo ni mutafakun alaihi ni pale alipoamiwa anafika, alipoingia katika ardhi ya Jabbar akiwa na mkewe Sara, na akaambiwa na akajua kwamba kule anakofika yule Jabbar anaweza akampora mkewe kwa sababu ya uzuri wake aliyokuwa nao. Kweli kaingia katika ile ardhi, wale wapambe wakamwendea mkubwa, awanamwambia laqad qadima ardaka mra'atun la yanbaghi an takuna illa laka, amekanyaga katika ardhi yako mwanamke huyo, wala haistahiki kuwa ni mke wa yoyote zaidi ya kwamba anatakiwa awe ni wako wewe. Akaambia basi nileteni hapo. Ujumbe ulipofika, Ibrahimu anakuja na mkewe. Ibrahimu anamuonya mkewe, akamwambia ukikuuliza usiseme tofauti na mimi, mimi nitawaambia yule ni dada yangu na wewe sema yule ni kaka yangu. Wewe tusipishane hapa na neno. Kauli hii ambayo anamuelekeza mkewe, ambayo kwa hakika ni ya uongo, na tukule Mtume sasa sallam akasema ya moja ilikuwa ni kwa ajili yake mwenyewe. Ukiulizwa sema yule ni kaka yangu, na mimi nitasema yule ni ndugu dada yangu. Lugha yetu iwe hii, nikisema kwamba mimi yule ni mkewe, yule ataninyang'anya, atapata na wivu wa kuzidi, ataniangalia mimi, atanidharau yule, ataninyang'anya wewe. Na hii ni picha kuonyesha kwamba hawa watakatifu tunaowatambua leo, tunaowataja leo kwa uzuri, inawezekana wangegonga mlango wako wewe na ungewaambia nenda kalale kwa yule. Si kwamba walipendeza vile. Nabii Ibrahima anajijua mwenyewe, kwa mimi nilivyo na yule ni jabari, ni mtu mkubwa, atanidharau mimi, ataninyang'anya wewe. We sema hivi, sema hivi, sawa sawa. Na hakufanikiwa. Alipojitahidi, katika hadithi ndefu ilivyoendelea, kila alipojaribu na Sara anamuomba Allah, Allahumma in kuntu amantu laka amantu bika wa birasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallitu alayya yada hadha alkafir. Ewe Allah, kama mimi nimekuamini wewe na nimemwamini mtume wako huyu Ibrahim, na nimejitunza mimi, nimejihifadhi mimi, sijamruhusu yoyote kunigusa isipokuwa mume wangu, kama hili Allah walishuhudia na kuomba, fala tusallitu alayya yada alkafir, na kuomba mkono wa kafiri huyu usiniguse mimi. Kweli alipojaribu, alipomwona akajaribu kumnyanyulia mkono, mkono ukaganda, akaanguka, akaanza pale mpaka karibu anataka kutoka mapovu, akaanza kukita kita miguu mpaka Sara anaogopa, akasema Allahumma inni yamut fayuqalu hiya katalati, akifa sasa hivi hapa Allah atasema mimi nimemuua, kwa hiyo nakuomba Allah huyu asife, lakini tu asiniguse. Alifanya hivi mara ya kwanza, Allah akamnyanyua, akataka kumsogelea tena mara ya pili mpaka mara ya tatu, mpaka akawaita wapambe wake, akawaambia innama maji itani bi insani, wewe hujanijia na binadamu huku, innama maji itani bi shaitani, umeletea shaitani huku. Manake huyu ni nani huyu? Nanyanyua mkono simgusi, nanyanyua mkono simgusi mpaka imekuwa hivi, hebu muondoweni huyu. Ndio akampa Hajar zawadi yake, baada ya kuwa amefeli kila kitu, mambo yakaendelea yeye na mtume wa Allah. Sasa uongo huu aliozungumza Nabii Ibrahima kwamba huyu ni dada yangu, siku ya kiyama hata hamu ya kuongea mbele ya Allah hana, kutokana na utishi na mazingira atakavyokuwa. Allah atunusuru, atujalie wepesi wa kufuata anayopenda na kuridhia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم كما لبسيما هيا نمام ماتات ماويري أليازنغمزا كوهوجة أمبازو الله مثبتشا كما تلمبا إبراهيم جمع موجة ندهيلي وين ندهيانغو. لكن ميونغوني موهوجة أو سباب والزوزتاج نبي إبراهيم alisema falaisa ala wajihi al-ardi muslimun au mu'minun ghairi wa ghairaki, katika ardhi yote hakuna muislamu isipokuwa mimi na wewe, kwa wewe ni dada yangu katika imani. Alikuwa anakusudia tauria, hii wanaita tauria, unapokuwa mtu amevikika akatumia lugha pacha, ambayo huyu akisema hivi ataelewa kwa lugha hii, lakini wametumia lugha ile nyingine ya pembeni. Ndiyo aliitumia Nabii Ibrahim katika hali ya dhiki, wanataja hivyo ahlul ilmi, ipo katika hali ya dhiki. Sasa hapa Nabii Ibrahim alayhi salam alitumia lugha ambayo hakuenda mbali, lakini huyu ni katika ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshathibitisha kwamba wao katika hali nzuri siku ya kiyama. Tuhesabu uongo unaotokana na ndimi zetu leo. Tufikirie, huenda ikawezekana siku au inawezekana siku saa 24 kunaingia uongo sio mmoja. Kila saa 24 sio uongo mmoja ndo unaingia. Basi ni uongo tu mtu anaishi nayo. Kwa wiki ni mangapi ya uongo? Kwa mwezi ni mangapi ya uongo? Kwa mwaka, miaka ya umri wako unakunjuliwa daftari lililoorodhesha uongo wako wewe peke yako. Unaogopa ya uongo tu peke yake. Unayaogopa. Mengine bado hayajakujuliwa. Kama hawa waliotakaswa na Allah. Kama hawa waliohakikishiwa na Allah. Waliokuwa wa kweli mbele ya Allah. Wanaogopa hata kuzungumza, wanaangalia tu tutahukumiwaje. Hali ya kuwa katika hali hii tunayotambua leo duniani, na tunasoma Qur'ani tukataja majina yao, ulaika alladhina hada Allah, hao ni watu ambao Allah amewaongoza, fabihudahu muqtadi, fuateni muongozo kama wao walivyokuwa. Hao ndio hao. Leo tujipime, tufikaje sisi mbele ya kisimamo cha siku ya kiyama? Tunafikaje mbele ya kisimamo hiki, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa khasafa al-qamar, mwezi utaondoshewa nuru yake, utaondoshwa kabisa, hakuna kitu unakiona ukasema ule ni mwezi ukakupa nuru wewe. Wajumi ash-shamsu wal-qamar, na mwezi na jua vikakusanywa kusanywa, akavitupa nako takaye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio vitu ambavyo leo vinakupa nuru hii. Binadamu kimaumbile, mahali pakiwa na mwangaza wa kutosha, anajihisi kidogo ana amani. Na ikiwa yupo katika giza la kuzidi, anajihisi hayupo katika amani. Kwa ni miongoni mwa vitu vinavyochochea ukali wa siku hii ni pamoja na Allah kuondosha jua na mwezi. Utabaki katika hali gani? Allah akasema wa ashraqatil ardu binuri rabbiha. Halafu ardhi ndio itakayotoa nuru sasa, kwa nuru ambayo Allah ataamrisha. Sasa fikiria, ardhini ndipo panapotoka nuru. Unapokanyaga ndipo unaona panatoka. Yaani huelewi. Hujazoea nuru ya namna hii. Hujazoea mazingira haya. Ardhi yenyewe unaiangalia sio ile uliyoizoea. Allah anasema yauma tubaddalul ardu ghaira al-ard. Tuwabadilishie ardhi sio hiyo uliyoizoea. Wewe ulipotezea umri wako, uliondoshewa roho yako ukiwa katika ardhi ya Dar es Salaam. Mitaa ya Dar es Salaam unaijua. Nyumba yako unaijua ilipo. Na unapolala na nyumba za jirani zote unazijua. Unanyanyuliwa siku ya kiyama, unaona kila linapofika jicho lako unaweza kuona. Hakuna cha nyumba, hakuna cha mti, hakuna mlima, hakuna gorofa, hakuna nini. Wewe unabaki upo kama sijui kama gani sijui. Na mazingira ndio hayo. Unaona umezungukwa na malaika. Yauma yarauna almalaika la bushra yauma idhin lilmujrimina. Siku ambayo watawaona malaika ambao leo ndo tuko nao wamekaa hapo mlangoni wanasubiri mmoja baada ya mwingine. Khatiba akipanda kutoa hutuba nao wanakaa wanasikiliza kinazungumzwa nini. Lakini Allah hataki tuwaone leo. Yafika siku sasa wanajionyesha sawa sawa. Unawaona kwa muonekano wao. Unawaona katika hali ambayo kila ukipima katika akili yako tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Mwanadamu anajua leo itafanywa jambo baya sana zito. Hali ni ngumu. Kujuta ndiko kule ambako siku zote ni kama kucheza. Leo umejipanga vipi? Umemridhisha kwa kiasi gani Allah subhanahu wa ta'ala? Yeye yake ni makatazo hataki, maamrisho anataka. Hapo tu akikwambia ingia msikitini kwa mguu wa kulia, ingia kwa mguu wa kulia. Usile kwa mkono wa kushoto, usile kwa mkono wa kushoto. Usinyoe ndevu, usinyoe ndevu. Wewe mwanamke vaa sitara, vaa sitara. Lakini katika kutuumba kwetu, Allah akatia mtihani yale ambayo yeye anataka. Akataka wewe uyakusudie. Moyo upambane ili kuyaendea. Na yale asiyotaka ni ya moja kwa moja, ukizaliwa na yakimbilia moja kwa moja. Angalia hata mtoto mdogo, kitoto kidogo anataka kutafuna kwa mkono wa kushoto, anataka ale kwa mkono wa kushoto, mpaka wewe mshikishe kwa mkono wa kulia. Yani shaitani anaanza kutuchukua tangu tukiwa watoto, tangu utotoni, na hatuachi mpaka tunaingia kaburini, anatafuta kwingine. Usipokuwa makini umeangamia. Allah tunusuru tusije kuangamia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.